Lionel Richie. En hij heeft ooit verteld dat zijn lied Hello eigenlijk per ongeluk geschreven is. Een collega liep zijn studio binnen en zei als grap: Hello, is it me you're looking for? En Lionel besloot er een nummer van te maken. Benieuwd of het met Cela ook zo gegaan is. Ik denk het niet. Keramiste Yvonne de Silva is eigenaar van de praktijk Cone 6 of Cone 6. De praktijk is ontstaan uit liefde voor het vak en de behoefte een toegankelijke plek te bieden waar ambacht en expressie samenkomen. Dat zometeen na Alanis Morissette's Thank You. Met Yvonne da Silva. Ze is keramiste en ze doet nog van alles meer, want het heeft ook met kleur te maken. Dat lijkt me ook zo, Yvonne. Ja, dat klopt. Ja. Wat doe je met kleur dan? Ik haal kleuren uit bloemen en planten. En ik heb een grote moestuin waarin ik ook verfbloemen verbouw. En dat is een hele fijne bezigheid. Want een keramiste die bloemen verbouwt, maar die heb je dus nodig voor het werk met die kleuren? Nee, dat niet. Oh, dat niet. Oké. Okay. Ik sta ook regelmatig met een schep ergens. Dan haal ik klei uit de grond. En we hebben heel veel rijke veengrond. En daar zit veel oxide in, veel kleurstof, roest eigenlijk. Ja, eigenlijk. En daar kleur ik ook mijn klei mee. Dat wordt rood, hè? Ja. Ja, ja, ja. Maar je kan toch niet zomaar overal klei weghalen? Want jij zit in Den Hoorn. Dat is wel een landelijke omgeving. Ja. Hoewel, ook veel kassen natuurlijk, maar oké. Okay. Ja. En daar kan je gewoon een stukje klei uit de grond pakken. Nou, als bijvoorbeeld laatst hadden ze wegwerkzaamheden. En dan doen ze, graven ze op. Of ik heb een tijd geleden, was mijn kat overleden. En toen heb ik een gat gegraven voor dat diertje. Mm. En daar kwam klei omhoog. Okay. En dat was mijn manier om ook weer, ja, als het ware mijn kat te eren. Om dan die klei te pakken en de kleur te pakken. Ja. En om te zetten tot een werk. Ja, want dan heeft het alles met alles te maken dus. Ja. Eigenlijk. Ja, je hebt een keramiekstudio. Kone 6. Ja. Met een cijfertje. Kone heeft 6. Dat nog een betekenis? Ja, Kone 6, dat is vertaald kegel 6. In het Nederlands benaderen we dat ook nog steeds als koon. En een koon staat voor een bepaalde temperatuur. Okay. En dan kom ik bij de oven terecht, denk ik. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ja. En ik ben begonnen met een hele oude oven. Die werkte met een, dat noemen ze een kilnsitter. Daar stop je, dat is een mechanisme waar je een koon instopt. En die buigt bij een bepaalde temperatuur door. En als die is doorgebogen en de temperatuur heeft bereikt, dan slaat het systeem af. En dan is het proces klaar en dan koelt de oven langzaam af. Kone 6 is in dit geval rond de 1200 graden steengoed. Ja. Ja. Ja, en dat maak je dan allemaal in die oven? Ja. Ja, je hebt dus die keramiekstudio, maar met die kleuren, dat heeft weer niet met die keramiek te maken? Hè? Nee, dat heeft te maken met een rouwproces om mijn moeder. Mijn moeder is 5 jaar geleden overleden aan longkanker. En voor zolang als dat ik kan herinneren, was mijn moeder nooit in het moment. Die zat altijd veel in haar hoofd. Mm-hmm. En pas toen zij werd geconfronteerd met haar eigen eindigheid, haar sterfelijkheid, kon zij in het moment zijn. En voor mij uitte zich dat in een wandeling op het erf. Een van onze laatste wandelingen, waarbij zij een bloemetje zag, waarvan haar de kleur heel erg opviel. Mm-hmm. En dat was de korenbloem. En die korenbloem is voor mij symbool gaan staan, omdat dat een moment was die ik deelde met mijn moeder. Terwijl ik niet eerder contact heb kunnen maken op die manier met haar. En dat bloemetje ben ik gaan drogen. Maar de kleur vervaagde. En ik ben gaan zoeken naar manieren om die kleur te kunnen vasthouden. Mm-hmm. Om maar vast te kunnen houden aan dat moment. En dat was door de pigment te extraheren uit de bloem. En er een vaste vorm van te maken. Je werk weerspiegelt de lessen die de natuur ons leert over vergankelijkheid. Ja. Kan je dat zien in je werk? Ja, ik heb een werk gemaakt wat een kleurenspectrum is geworden van alle kleuren die ik heb verzameld over 2 jaar. En dat werk zelf is vergankelijk. Dus ik heb kleurtjes gevangen, aangebracht op dat werk. Het waren allemaal houten blokjes, dus hout. Ja, dat vergaat op een gegeven moment ook. Ja. En in de loop der tijd zag ik al, eigenlijk al nadat het vers was, was het al veranderd door invloeden van buiten, door licht, door de tijd. Dus het werk zelf zal ook vergaan. Ja, mensen die denken van, ik wil wel eens weten wat voor werk ze nou maakt. Heb je iets staan op de sociale media? Ja, ik heb een website voor mijn kunstenaarschap. Dat is kone6.nl. Dat is kone6.nl. Dankjewel voor het gesprek. Yvonne da Silva, keramiste en nog veel meer anders.

Jack Cullen en daarvoor het Franstalige Chez Lorette van Michel Delperche. Zometeen Hoekzwaard actueel en niet alleen cultuurwaarderingsprijzen, maar ook sportwaarderingsprijzen. En over dit laatste gaan we het hebben met Kim de Ruiter. En je kan tot en met morgen jouw nominatie insturen. Zometeen meer erover. Eerst Kings of Leon met het nummer Walls. Hier speciaal voor jou in de late avond. In a way. prachtig nummer van Kings of Leon. We spraken in Café Hoek Zwaard met Kim de Ruiter. Hoek Zwaard actief, wat doen jullie precies? Hoek Zwaard actief is eigenlijk een uitvoeringsorganisatie op het gebied van sport, cultuur en gezondheid. Dus de gemeente, je moet het zo zien, de gemeente maakt beleid op van sportnota, cultuurnota en beleid op het gebied van gezondheid. En wij geven daar uitvoering aan. Ja, en verbindingen te leggen met lokale partijen en op die manier een impact te maken. Ja, en wat doe jij precies bij Hoek Zwaard actief? Ik ben cultuurcoach. Ah, oké. Okay. Dus 2021. Dus goed. Dat is inderdaad voortgekomen uit de cultuurnota. Dus ik ondersteun verenigingen in het ondernemerschap rondom ledenwerving, vrijwilligerswerving, noem maar op. Dat soort onderwerpen. Maar ik zorg er ook voor dat de cultuur wat zichtbaarder wordt, zeg maar, in Hoek Zwaard. Maar dat doen we vooral ook door activiteiten te organiseren, maar ook door bijvoorbeeld aanbod op onze website te hebben staan. Alle cultuuraanbod staat erop voor alle verschillende leeftijden. We hebben op de social media dat verschillende campagnes lopen. Activiteiten die we bijvoorbeeld organiseren is Kunst op de Koffie, waardoor we in buurthuizen, bij buurthuizen inderdaad leuke cultuuractiviteiten organiseren voor senioren. Om het allemaal wat meer onder de aandacht te brengen. Maar dat is ongeveer een greep uit wat we een beetje doen op gebied van cultuur. Ja, want het is ook hartstikke veel werk om dat allemaal bij te houden. Ja, precies. En hoe gaat het met de cultuur? Als we daar de thermometer insteken, zeg maar, in de Hoek Zwaard. Wat zie jij dan? Wat zie ik dan? Wat ik vooral zie is ontzettend veel mooi aanbod. Mm-hmm. Echt in iedere kern zit er wel een kunstenaar of is er een muziekvereniging actief. Vooral muziekverenigingen zijn eigenlijk zo goed als in iedere kern wel terug te vinden. Dat is ontzettend mooi. Mm-hmm. Maar we hebben ook hele goede dansgroepen die ontzettend mooi werk leveren. Ook op regionaal gebied en ook op landelijk gebied zelfs prijzen winnen. Zoals de cultuurprijs is vorig jaar bijvoorbeeld gewonnen door een van de dansgroepen in de Hoek Zwaard. En dat werd podiumkunst. En toen had Evelise Lotte Dance Eventen toen gewonnen. En Dance Devotion was dat. En bijvoorbeeld Dancing Wise had een dansduo Slecht en Lotte toen gewonnen. Dus we hebben ontzettend veel talent ontlopen. En het mooie is dat we het steeds zichtbaarder kunnen maken. Maar ook voor verschillende doelgroepen steeds toegankelijker proberen te maken. Dus dat is mooi om te zien. Ja, zeker. Ja, goed dat er daar een platform voor is. Ja. Dus naast cultuur ook sport, andere sociaal maatschappelijke initiatieven. En mm-hmm. Ik vond het zo leuk, sport, waarderingsprijs, vind ik ook mooi. Toevallig hadden we het hier over, we zaten een beetje te brainstormen, aan wie zou jij nomineren? Want iedereen mag nomineren. Klopt. Ja, diegene die genomineerd wordt. Het gaat om een sporter, een sportteam aan het stormen talent of een waarderingsprijs voor verenigingen of een initiatief. Dat zijn ook maar de categorieën. En je kan inderdaad wat dat betreft iedereen nomineren. Alleen diegene moet wel, zeg maar, actief in de Hoek Zwaard zijn. Ja, maar dan kan ik gewoon als speler, zeg maar, kan ik gewoon iemand nomineren van mijn elftal. Of zie ik dat dan verkeerd? Ja, bijvoorbeeld. Ja, en dan uiteindelijk. Gaat er een jury, die gaat, zeg maar, kijken naar, die gaat er een goed zeggen volgens mij top 3 van maken. En daar komt uiteindelijk dan weer een stemplatform voor waarop mensen dan weer kunnen stemmen. Okay. Dus en uiteindelijk komt daar dan de winnaar uit. Dus dit is de eerste fase waarin we eigenlijk werven naar mooie namen die wellicht bij ons niet bekend zijn. Daar kan je dan inderdaad in je nominatie op uitbrengen. Ja, en dan daarna komt er een stemronde. Gaat het dan over de aantal stemmen die iemand krijgt? Of gaat het over dat je iemand genomineerd heeft en wat hij doet of zij? In eerste instantie is het, zeg maar, dat de jury die er samengesteld is, die gaat echt kritisch kijken naar de personen die dan of die inderdaad nominatie waardig zijn. Mm-hmm, En vanuit daar is het inderdaad gewoon een pure stemmodule die eroverheen gaat. We doen natuurlijk om het jaar de Hoek Zwaard sportwaardering. Dus het is dan alweer 2 jaar geleden dat we, volgens mij is toen de waarderingsprijs individu uitgegaan, maar naam weet ik niet meer, maar in ieder geval wat hij deed was, hij onderhield het terrein van de voetbalvereniging. Ja, nou precies. Okay. Heel actief. Dus dat is met een hele enthousiaste vrijwilliger die eigenlijk wel in het zonnetje gezet een keer mag worden. Dus achter de training. En daar is hij waarderingsprijs een beetje. Je kan naar de website van Hoek Zwaard actief en daar kan je mensen opgeven. Kan je precies zien hoe dat moet. Ja, wat is de website, Kim? Van hoekzwaardactief.nl. En dan op de voorpagina staat dan volgens mij gelijk een button. En dan kom je op de pagina van de Hoek Zwaardse sportwaardering uit. zet wat dingen op een rij. Wat simpele gedachten dansen één voor één voorbij. Probeer het los te laten, maar er schiet zoveel door me heen. En het is bijna 5 voor 1. 10 voor half 2, ik duw de dekens van me af. Ik stel hardop wat vragen, maar het plafond zwijgt als een graf. Tot middernacht, de late avond met Norbert Ketting. Take some of the punches for you. Slapeloze nachten van de band Lichterlaai. En dat is een hele tijd geleden dat ik dat nummer gehoord heb. Het is weer de tijd van het jaar. Niet alleen de herfst, waar ik het in het begin van het programma over had, maar ook over de zorgkosten. Gaan die omhoog of blijven die gelijk? De premiestijgingen zijn die te dempen? Herman de Bruin praat zometeen met Aad de Groot, voorzitter Raad van Bestuur DSW. Ik ga praten met Aad de Groot, hij is voorzitter van de Raad van Bestuur van DSW. En hij heeft een persbericht naar buiten gebracht. Aad, welkom trouwens. Dankjewel. Zeg gewoon maar Aad, geen meneer de Groot, toch? Dat nee, alsjeblieft niet. Nee, dat dacht ik al. Jaarlijks zien we altijd jullie als eerste verschijnen met de zorgverzekering. Want dat is een punt wat heel belangrijk is voor Nederlanders, hè? Zeker. Gezondheid is het belangrijkste wat we hebben. Dus dan is de verzekering voor je gezondheid moet eigenlijk ook de belangrijkste verzekering zijn. Dat is zo. En DSW is een verzekeraar die jaarlijks wel op de tamtam roert, om het zo maar te zeggen. En dit jaar zeker, want verrassend. Ja, we hebben voor volgend jaar vragen wij exact dezelfde premie als voor het afgelopen jaar. Dus dat betekent dat er geen premiestijging komt volgend jaar voor de basisverzekering. En dan hoor ik dat de gezondheidszorg steeds duurder wordt. Het loopt uit de hand, er gebeurt van alles. En jullie denken, nergens voor nodig. Nou, dat is niet helemaal zo. Wij hebben te maken met een eenmalige meevaller vanuit de overheid. Mm-hmm. Het is zo dat een deel van de kosten in de zorg worden betaald via de nominale premie. Wat iedereen maandelijks aan de zorgverzekeraar betaalt. En een ander deel wordt ingehouden van het inkomen. Dat noemen we de inkomensafhankelijke bijdrage. Ja. En die is eigenlijk de afgelopen jaren is die te hoog vastgesteld. Waardoor er een enorm overschot is ontstaan in wat we dan noemen het zorgverzekeringsfonds van 2 miljard. En dat geld, dat is hartstikke mooi, maar dat geld moet wettelijk gezien weer terugvloeien naar de premiebetalers. Dus betekent dat wij, als wij dat niet hadden gehad, dan hadden wij de premie met 6 à 7 euro per maand moeten verhogen. Ja. En dat is ook niet zo gek, want de zorgkosten blijven natuurlijk wel stijgen. Ja, maar dat geld wordt niet gebruikt voor de zorgkosten, nee. Maar het gaat terug. Hoe gaat dat dan terug? Wordt er volgend jaar minder geheven? Nee, dat betekent dus dat wij in plaats van een premieverhoging van 6 of 7 euro per maand 0 euro verhogen. Ja. En dat de inkomensafhankelijke bijdrage ook van 6,5% naar 6,1% gaat. Ik denk dat wij in de zorg veel te veel over zorg hebben en het veel te weinig over gezondheid hebben. Als je nou kijkt waar wordt de gezondheid van mensen bepaald, dan is dat maar voor maximaal 20% door de kwaliteit en de beschikbaarheid van zorg. Mm-hmm. En 80% wordt bepaald door de personen, de leefomgeving van mensen. Het welzijn van de mensen. Het welzijn, het wonen, het werken. Ja, precies. Of mensen schulden hebben of niet. Mm-hmm. Dat leidt allemaal tot hogere zorgkosten. Als je slecht woont, dan leidt het tot hogere zorgkosten. Als je schulden hebt, leidt het tot hogere zorgkosten. En wat wij nou elke keer doen, ook in de politiek, maar ook wij als partijen in de zorg, we richten ons heel erg op die 20%. Ja. Dan hebben we het over concentratie van ziekenhuizen, daar de spoedzorg weg of daar de spoedzorg bij. En nou, allemaal dat soort hele ingewikkelde discussies. Terwijl we eigenlijk zouden kijken van hoe kunnen we nou die woon-, leef- en werkomgeving en die sociale omgeving van mensen verbeteren, zodat ze op langere termijn minder zorg nodig hebben en minder precies. vraag naar zorg hebben. Ja. Nou, en die oproep, die doen wij nu heel sterk naar de politiek. En ik hoop dat opgepakt wordt. Want in onze ogen is dat de enige manier waarop we de grote problemen waar we echt, de grote opgaven waar we in de zorg voor staan. Mm-hmm. En met alle kostenstijgingen, met alle zorgvraag die toeneemt, met gezondheidsverschillen. Ja, ik ga er toch nog iets over zeggen als het mag. Gezondheidsverschillen, als je met de tram in Rotterdam van Delfshaven naar Hillegersberg gaat. Hillegersberg, een welgestelde wijk, Delfshaven, wat we dan noemen een achterstandswijk. Dan is dat 20 minuten. Maar dan is je levensverwachting 8 jaar korter in Delfshaven dan in Hillegersberg. Ja. Gezondheidsverschillen, als we dat aan willen pakken, dan moeten we ons echt richten op gezondheid en niet meer alleen op de zorg. Die oproep is in ieder geval geplaatst door Aad de Groot van de DSW Zorgverzekering. En de premie blijft gelijk voor 2026. Hoe het daarna gaat, horen we wel. Maar als de politiek dan een keer luistert, dan zou het mooi zijn dat er iets anders gaat gebeuren met die gezondheidszorg. Dat zou mooi zijn. Ik dank je wel voor het gesprek, Aad. En dankjewel Aad en dankjewel Herman de Bruin voor je bijdrage. Zit erop, het is bijna middernacht en dat betekent dat we u gaan verlaten. Ik ga je wel trusten wensen voor straks. Moet je nog werken, zo zeggen, werken en een goede wacht. Morgenavond zijn we er weer. Dan zit hier in de studio ik, Norbert Ketting. En Bert is eventjes afwezig. En dan ook weer de prettige muziek en de mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Kijk ook eens op www.delateavond.nl of deel onze Facebookpagina. En die heet ook De Late Avond. Nogmaals, dank voor het luisteren. Tot morgenavond. We gaan eruit met Time Stood Still. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. The first time that I saw you, you were